Tedeum Guarani, bardzo mocny utwór, a wcześniej Obój Gabriela. To chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzycznych na świecie. Rok 1986, Ennio Morricone i misja, którą pisał do filmu właśnie pod tym tytułem, a pisał nie znając nut, nie mając oryginału przed oczami, a tylko wzorując się na opisach nastroju, klimatu, dźwięków, jakie mogły właśnie zaistnieć i być komponowane w redukcjach jezuickich wtedy w czasie misji. Dziś w Białymstoku rozpoczyna się 6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej imienia Jolity Sledzińskiej, który potrwa aż do 29 sierpnia, a jednym z gości tego festiwalu będzie mój dzisiejszy gość, ojciec Tomasz Szyszka, werbista, misjonarz z Boliwii i pracownik Katedry Misjologii UKSW. Witam pięknie. Witam serdecznie, dzień dobry. Ten motyw misji, który przed chwilą zagrał, który jest taki ważny i tak niezwykle rozpoznawalny wszędzie. Ja słyszałam taką opowieść od paru jezuitów, że po obejrzeniu tego filmu właśnie zdecydowali się pójść do zakonu, do Towarzystwa Jezusowego. To jest możliwe po takim właśnie impulsie, takim obrazie? To jest możliwe. Chociażby dlatego, że film mówi o niesamowicie ciekawej epopei misyjnej w Ameryce Łacińskiej, gdzie jezuici, misjonarze zakładali słynne redukcje jezuickie, chociażby w Paragwaju. I myślę, że dla bardzo wielu młodych ludzi, szczególnie w latach 80., 90., to był bardzo ważny punkt odniesienia. Młodzi ludzie potrzebują pewnych wzorców, pewnych takich mocnych wzorców, a film przedstawia przecież wspaniałe postacie zakonu jezuitów, które ci misjonarze, którzy pracują, którzy naprawdę się poświęcają, ryzykują swoim życiem, i to wielu ludzi, młodych ludzi mogło przyciągnąć. Chociaż powiedziałbym też z drugiej strony trzeba dodać, że nie tylko sam film spowodował, że tak powiem, pójście do jezuitów. Wzrost powołań. Tylko to powołanie już gdzieś się rodziło, tylko najprawdopodobniej w tych sercu pojawiło się, czy w umyśle były takie pytania, do którego zgromadzenia pójść, czy do seminarium diecezjalnego, czy do franciszkanów, może do jezuitów, żeby być misjonarzem, żeby się w ten sposób poświęcać, w ten sposób żyć, spalać się dla Boga. I film był takim punktem, tą kropelką, która przelała i mówi, okej, to będzie akurat właśnie to zgromadzenie, to Towarzystwo Jezusowe, ponieważ oni w ten sposób pracują, ja też chcę w ten sposób pracować. I tak jak powiedziałem, młodzi ludzie potrzebują pewnych wzorców, pewnych punktów odniesienia, a film Misja jest takim wspaniałym przykładem pełnego poświęcenia dziełu misyjnemu. A za dawnych czasów, czy to prawda, że rzeczywiście nawet po dowiedzeniu się, czy informacjach, co jezuici robią w tych redukcjach, no to niektórzy potrafili zarzucić wszystko i jechać tam. Tak jak włoski kompozytor. Tak, ponieważ jezuici rozwinęli swoją działalność misyjną w Ameryce Południowej, nie tylko w Ameryce Południowej, to samo dotyczyło Azji, ale tutaj koncentrujemy się na Ameryce Łacińskiej, na tak zwanym Nowym Świecie, i jezuici pracowali bardzo dynamicznie. Zakładali we wszystkich wielkich miastach swoje kolegia jezuickie, prowadzili uniwersytety, prowadzili też misje wśród Indian w całej Ameryce Łacińskiej, począwszy od Meksyku poprzez Amerykę Południową, na terenie dzisiejszej Kolumbii, Wenezueli, Peru, Ekwadoru, Boliwii, Brazylii, tak oczywiście też Paragwaju. I co ciekawe, już wtedy były wydawane specjalne listy, może nie specjalne, ale były wydawane w Europie listy misjonarzy, jezuickich misjonarzy, którzy pisali, opisywali swoją pracę misyjną. I w ten sposób praca misyjna w tych bardzo trudnych, ale też egzotycznych warunkach, ona była poniekąd znana, nawet stosunkowo dobrze znana publiczności europejskiej. Stąd też bardzo wielu młodych ludzi chciało wyjechać wyjechać do Ameryki Łacińskiej, żeby właśnie w tej epopei misyjnej uczestniczyć. I takim jednym z przykładów to jest chociażby kompozytor, włoski kompozytor, bardzo znany, Cipolli, który wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, zostawił karierę w Europie, we Włoszech, żeby tam już mieszkając w Kordowie, to jest miasto w dzisiejszej Argentynie, tworzyć muzykę na potrzeby misji. I to, co słyszeliśmy właśnie w podkładzie muzycznym filmu Misja, to się właśnie gdzieś tam odnosi, może nie bezpośrednio, ale pośrednio, do twórczości tego właśnie kompozytora Cipolli, Włocha, który pracował na potrzeby działalności misyjnej jezuitów w Paragwaju, w Argentynie i w Boliwii. My mówimy o jezuitach przez chwilę, dlatego że ten festiwal międzynarodowy, o którym dzisiaj w Białymstoku, i festiwal, o którym będziemy trochę wspominać, ojciec jest takim łącznikiem między Festiwalem Międzynarodowym Muzyki Renesansu i Baroku Ameryki Południowej, właściwie Ameryki Misji Chiquitos. Werbiści w tej chwili są też takim jakby trochę łącznikiem między dawnymi czasami, tym co robili jezuici, a tym, co teraz się tam nadal odkrywa i prezentuje, jeśli chodzi o muzykę. Jeżeli chcemy mówić o łączniku czy pomoście, to oczywiście mamy tutaj na myśli jedną konkretną osobę. To jest ojciec Piotr Nawrot, werbista, który od nastu lat pracuje w Ameryce Południowej. Jest wybitnym muzykologiem i on właśnie miał okazję poniekąd odkryć muzykę, którą kiedyś jezuici tworzyli i wykonywali, właściwie wykonywali ją Indianie, w tak zwanych redukcjach jezuickich w Boliwii, w Chiquitanii i w Mochos. To są wschodnie i północne tereny dzisiejszej Boliwii. I na podstawie właśnie jego prac, jego odkryć, jego opracowań powstały archiwa muzyki dawnej właśnie w tych największych centrach w Boliwii. Natomiast dzisiaj rozpoczyna się, czy będzie kontynuowany festiwal w Białymstoku, który się odwołuje, bezpośrednio odwołuje do prac naukowych, do prac z zakresu muzykologii ojca Piotra Nawrota. A ojciec jest naszym łącznikiem, to podkreślam, dlatego że ojciec bywa na tych festiwalach tam w Boliwii i też jutro będzie miał swoje wykłady w Białymstoku, ale poprosił mnie ojciec o jeden utwór z misji, taki bardzo specjalny. Zatem może teraz Ave Maria Guarani. Ave Maria Guarani, Ennio Morricone, Misja, bardzo wstrząsający, pełen ekspresji, ale też jakiegoś takiego żalu, protestu ten utwór, to świadkiem prób, wielogodzinnych prób na, i pracy nad tym utworem ojciec był tam właśnie przed festiwalem, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Renesansu i Baroku Ameryki Południowej, przełom kwietnia i maja, tak? To tam wtedy odbywały się te próby właśnie nad tym utworem. Może nie nad tym utworem, ale ten, że utwór był, miał zapoczątkować cały koncert poświęcony właśnie muzyce Indian Guarani. To wyglądało w ten sposób, czy musielibyśmy tutaj się wrócić troszeczkę jeszcze do historii. Ponieważ kiedy mówimy o misjach jezuickich w Ameryce Łacińskiej, mamy przede wszystkim na uwadze Paragwaj. To dzięki właśnie filmowi Misja, ponieważ on przedstawia głównie misje jezuickie w Paragwaju. Natomiast na dzień dzisiejszy z tych misji, tych słynnych misji paragwajskich, zostały właściwie tylko ruiny i nie zachowały się prawie żadne dokumenty, nie zachowała się żadna muzyka. Natomiast paradoksalnie nieco dalej na północ, czyli w Boliwii, w Chiquitanii, w Mochoc, gdzie jezuici budowali kościoły drewniane, bo nie było żadnego innego, bardziej trwalszego budulca, zachowały się kościoły i zachowała się, jak się okazało, w latach 80., 90. Wspaniała kolekcja manuskryptów, muzyki właśnie z okresu jeszcze redukcji jezuickich. I ta muzyka została odtworzona. I kiedy ojciec Piotr Nawrot pracował nad tymi manuskryptami, to jest archiwum liczące około 15 tysięcy manuskryptów, to jest niesamowicie wielka ilość, zauważył taką rzecz, że właściwie nie ma muzyki pisanej czy wykonywanej przez Indian Guarani. To jest muzyka właśnie była pisana i adoptowana na potrzeby pracy wśród Indian Chiquitos i Mochos. I stosunkowo niedawno ojciec Piotr Nawrot troszeczkę przez przypadek odkrył gdzieś tam zapomniane strony muzyki, która pochodziła z misji Indian Guarani z Paragwaju. Ta właśnie muzyka została odtworzona przez niego, cała msza święta, i teraz w tym roku miał miejsce 10, czyli już poniekąd jubileuszowy festiwal muzyki baroku misyjnego, misję Chiquitos. Ten festiwal, trzeba tutaj dopowiedzieć, odbywa się co 2 lata, czyli to już jest taki okres dwóch dekad, 20 lat. I festiwal właśnie rozpoczynał się prezentacją tejże muzyki Indian Guarani. I żeby tą muzykę dla przeciętnego słuchacza niejako przybliżyć, żeby ona była bardziej zrozumiała, tenże koncert rozpoczynał się właśnie tym słynnym, który słyszeliśmy przed chwileczką, utworem Ave Maria z filmu Misja. I dla mnie osobiście to było niesamowite przeżycie, ponieważ miałem okazję być na tym festiwalu i 2 lata temu, i w tym roku. Byliśmy tam z ekipami filmowymi, filmowaliśmy wszystkie wielogodzinne, kilkudniowe wręcz próby, no i po kilkunastu godzinach to Ave Maria gdzieś nam siedziało nie tylko w uszach, ale gdzieś tam głęboko w sercu, no i nawet śmialiśmy się troszeczkę, bo chodząc i filmując miasto, rzeki, przyrodę i tak dalej, ciągle nuciliśmy właśnie to Ave Maria. Ale... Szósta rano nad rzeką i Ave Maria. I tak gdzieś właśnie w sercu nucimy sobie to Ave Maria. Natomiast bardzo ciekawym też przeżyciem był sam koncert, ponieważ w tymże koncercie występowały dwa bardzo ciekawe chóry. Jeden chór to był chór profesjonalnych śpiewaków, którzy po prostu nie mieli najmniejszego problemu, żeby zaśpiewać jakąkolwiek muzykę, ponieważ potrafią czytać partytury i tak dalej. Natomiast drugi chór był dla mnie osobiście jako misjologa, jako misjonarza o wiele ciekawszy. Ponieważ to był chór złożony właśnie z Indian Guarani, czyli można powiedzieć dzieci i młodzieży, bo najmłodsza dziewczynka miała tak na moje oko około 6-7 lat. I też śpiewała. Najstarszy chłopak czy dziewczyna mieli około jak podejrzewam, 24-25 lat i to był 40-osobowy chór. 20 chłopaków i 20 dziewczyn. Z Paragwaju? W Boliwii. W Boliwii na festiwalu. I oni właśnie, jako Indianie Guarani, mieli okazję wykonać muzykę w swoim języku, Indian Guarani, pochodzącą wprawdzie z Paragwaju, ale wykonywaną to obecnie w Boliwii, w swoim języku, i to było takie niesamowicie mocne odniesienie się do swojej kultury, do swojej tradycji. I to, co było właśnie dla mnie, jak już powiedziałem, najciekawsze, to, że sami Indianie Guarani mogli wykonać tąże muzykę. To było też bardzo ciekawe takie dla nas białych, czy gości obserwujących przygotowanie, potem sam koncert, w jaki sposób do tej muzyki podchodzili zawodowi śpiewacy, którzy stali z prawej strony sceny, i jak do tej samej muzyki podchodzili właśnie Indianie, którzy po prostu nauczyli się śpiewać. Przez 2 czy 3 lata ten chór był formowany, oni tam, powiedzmy, się uczyli śpiewać. To były dwa różne światy. Dlaczego? Ponieważ Indianie, mam takie wrażenie, wkładali w to o wiele więcej serca. Zawodowi muzycy wykonywali, potrafili wyśpiewać to w sposób bardzo taki, no, taki poprawny, zawodowy. Natomiast u Indian było o wiele więcej emocji. Czyli to, co ojciec Nawrot kiedyś powiedział, że jak Indianie śpiewają, to właściwie 2 razy się modlą. To tam można zrozumieć to powiedzenie. Chyba tak. I w czasie śpiewu, to było też jeszcze o tyle interesujące, że w czasie śpiewu oni wkładali niesamowicie dużo emocji. To było widać, jak oni przeżywają ten śpiew, jak oni artykułują poszczególne słowa, prawda, jak sobie wzajemnie gdzieś tam pomagają, bo ktoś tam tekstu zapomniał, albo się po prostu zgubił, trzeba mu pokazywać palcem, gdzie ma dalej śpiewać. Natomiast kiedy utwór się kończył, Indianie stawali się bardzo poważni. I tak jak właśnie zawodowi śpiewacy potrafili się uśmiechnąć, podziękować, uśmiechem, tak właśnie rozluźnić się i podziękować publiczności. Trzeba powiedzieć, że w kościele było około, czy nawet ponad 1000 osób. Potrafili się odwdzięczyć publiczności za ten gest takiej radości. Natomiast Indianie stali z taką bardzo poważną twarzą i patrzyli się, tak na, powiedziałbym, nawet troszeczkę tacy zdziwieni, dlaczego oni się wszyscy tak cieszą. Ale to chyba też odnosi się do tożsamości kulturowych także Indian, że oni na ogół rzadko ukazują swoją, tak spontanicznie ukazują swoją radość czy swoje moce. Są bardziej stonowani. I tutaj właśnie ten kontrast był niesamowicie ciekawy. Z jednej strony wielkie emocje w czasie śpiewania i później niejako brak emocji, niejako chcę podkreślić, brak emocji w czasie tego wielkiego aplauzu ze strony publiczności. Na festiwalu również zaistniała opera, ale bo tak naprawdę redukcje to również kilka bardzo ważnych oper, które się zachowały, i jedną z najcenniejszych, jak kiedyś podkreślał i opowiadał nam ojciec Piotr Nawrot, jedną z najcenniejszych na świecie, to opera Święty Franciszek Ksawery, ponieważ została stworzona w języku Indian i wykonana została w języku Indian. I teraz fragment właśnie z tej opery Świętego Franciszka Ksawerego, posłuchajmy fragmentu. Yeah.

To była aria siódma z opery Święty Franciszek Ksawery. Rekonstrukcja i transkrypcja, oczywiście ojciec Piotr Nawrot, dzięki któremu możemy usłyszeć dzisiaj te dźwięki, a ze mną w studio ojciec Tomasz Szyszka, misjonarz z Boliwii, z którym opowiadamy o festiwalu, który w Polsce będzie od dzisiaj pokazywał, czy powracał do tego wydarzenia z przełomu kwietnia i maja, czyli Festiwalu Boliwijskiego. I w tym roku opera sprzed 300 lat, wystawiona również w Białymstoku, opera Święty Ignacy. Bardzo ciekawa opera, ponieważ podobnie jak opera Święty Franciszek Ksawery, którą przed chwileczką mieliście okazję tutaj usłyszeć, ona powstała właśnie w redukcjach jezuickich w Boliwii. I kiedy ojciec Piotr Nawrot natknął się na partyturę, okazało się, że ta opera San Ignacio, właściwie takie przedstawienie teatralne, muzyczne przedstawienie teatralne, nie jest do końca kompletne. I tak jak już wspomniałem, w Boliwii mieszczą się, czy istnieją dwa wielkie archiwa muzyki czy partytur z okresu jezuickiego, redukcji jezuickiej. Jedno mieści się w San Ignacio de Mochos, drugie w Concepcion, w Chiquitani. I okazało się, że ani w jednym, ani w drugim archiwum ta opera nie jest kompletna. Należało ją uzupełnić. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, dlaczego te opery powstawały i przez kogo były wykonywane i w jakim celu. Otóż, tak jak już ojciec Piotr Nawrot tutaj przed chwileczką wspominał, jezuici kładli bardzo mocny nacisk na żywą, solidną, systematyczną katechezę, żeby Indian nawracać. Powoli, ale systematycznie. Drugim takim bardzo ważnym elementem była zawsze solemna liturgia. Śpiewana, bardzo uroczysta. Do tego należały procesje, właśnie należały nieszpory. I trzecim takim punktem niesamowicie ważnym była również oprawa artystyczna, czy taki właśnie, można by powiedzieć, konieczny dodatek artystyczny do całego tygodnia, a mianowicie różnego rodzaju przedstawienia teatralne albo przedstawienia muzyczne o charakterze teatralnym, które nazywamy operami. I jedną z takich oper właśnie będzie albo Święty Franciszek Ksawery, albo opera San Ignacio. Czy ta opera San Ignacio w tym roku była wystawiana, prezentowana na Festiwalu Boliwijskim? Ona była wystawiana 2 lata temu na 9. Festiwalu Muzyki Baroku Misyjnego Misje Chiquitos i w tym roku już na samym festiwalu nie była przedstawiana. I jak to wyglądało? To jest wielkie wtedy wydarzenie. Ojciec pamięta te chóry, które zbierają się z różnych miejsc, żeby, no przecież taka opera to jest ogromne widowisko. To było przeogromne, jeżeli mogę to w ten sposób powiedzieć, widowisko, ponieważ proszę sobie wyobrazić, zgromadzono 177 muzyków indiańskiego pochodzenia. Pytanie, skąd wziąć taką wielką grupę muzyków? Okazuje się, że w większości większych wiosek albo miasteczek w Chiquitani i w Mochos funkcjonują już od kilkunastu lat tak zwane szkoły muzyczne, które właśnie, gdzie dzieci, młodzież uczą się muzyki, uczą się śpiewu i nawiązują w tych szkołach do tej tradycji jezuickiej czy późniejszej franciszkańskiej. I to są zazwyczaj bardzo dobrze przygotowani muzycy, śpiewacy i muzycy, którzy potrafią grać nawet na kilku instrumentach. Cała rzecz polegała na czym? Żeby poszczególne szkoły muzyczne przygotowały całą operę i na 3 dni przed wystawieniem tejże opery w San Ignacio de Belasco wszystkie te chóry, cała ta wielka grupa Indian zjechała się do jednego miejsca i przez 3 dni były prowadzone próby, czy taka to była jedna wielka próba zgrania wszystkich orkiestr i wszystkich chórów. To było przeżycie niesamowite. Proszę sobie wyobrazić, olbrzymia katedra, przepiękna katedra właśnie w stylu redukcji jezuickiej z olbrzymimi kolumnami, pięknymi ołtarzami. I w jednym miejscu, tam przy bocznym ołtarzu, siedzi taka grupka 20-osobowa, zupełnie młodych Indian, o przepięknych twarzach, dzieci, no, 6-7-letnie, które przez godzinę, czy przez 2 godziny ze swoim mistrzem ćwiczą gamę. Po drugiej stronie siedzi następna grupka chłopaków, nieco starszych, i znowu przez całe tam do południa ćwiczą też jakimś tam właśnie kawałek odnoszący się do opery San Ignacio. Gdzieś tam poza kościołem, w jakichś tam bocznych salkach są prowadzone próby poszczególne, czy to będą wiolonczele, czy to będą skrzypce, czy fagoty i tak dalej. Tych instrumentów było niesamowicie wiele. Czyli właściwie cały świat wokół rozbrzmiewa muzyką. Tak, to była jedna wielka atmosfera tej muzyki czuło się dosłownie w całym miasteczku, w San Ignacio de Belasco. I teraz najciekawsza była dla mnie osobiście próba, która odbywała się w sobotę wieczorem. O godzinie 10 wieczorem całą sobotę budowano olbrzymią scenę z oświetleniem profesjonalnym, z nagłośnieniem, i przez 2 godziny dyrygent ustawiał wszystkich muzyków i wszystkich śpiewaków. Gdzie mają stać, gdzie mają umieścić swoje instrumenty, jak to wszystko ma wyglądać. I teraz nastąpiła mała tragedia. Z soboty na niedzielę temperatura spadła, mówimy o tropiku, spadła do poniżej 10 stopni i zapadła decyzja w niedzielę rano, że koncert, czyli opera, nie odbędzie się na zewnątrz. Już były nawet rozstawione krzesła, to było ponad 1000 krzesł rozstawionych na całym wielkim placu. Opera będzie wykonana w kościele. I trzeba było były na pewno msze święte do godziny 1:00 i dopiero po 1:00 zbudowano na prędce taką scenę w prezbiterium. Oczywiście, bo trzeba na nowo poustawiać teraz wszystkich muzyków, to się wszystko udało i kościół zapełni się już na godzinę przed koncertem, też było godzina 7:00, kościół był zupełnie pełno, bardzo dużo ludzi, dzieci, młodzieży. No i te wszystkie grupy muzyczne zaczęły się ustawiać, pięknie ubrane, wszyscy przebrani. I jak rozpoczął się koncert, oczywiście był wstęp, takie pewne wyjaśnienia. Koncert się rozpoczął i ja stałem z boku, gdzieś w połowie katedry, i naraz coś mi się rzuciło w oczy, że coś jest nie tak. Jedna z osób, chyba święty Franciszek, śpiewa jakoś tak zupełnie tak słabo. Co się okazało po całym koncercie, że solistkami, czyli świętym Ignacym i świętym Franciszkiem, który też występuje w tejże operze, to były dziewczyny, które miały 14 i 12 lat. I tej 12-letniej dziewczynce, pochodzącej z bardzo ubogiej rodziny, która mieszka bardzo, i to bardzo skromnie, właściwie nawet to nie można nazwać domem, tylko taką chatką przy szkole, bo mama jest woźną w lokalnej szkole, wysiadł mikrofon. I ona tak się spojrzała tylko na dyrygenta, co ma robić, a dyrygent mówi: śpiewaj na ile jesteś w stanie. I ona całą operę odśpiewała siebie bez mikrofonu. Niebywałe. I to było niebywałe. I mówię, zdenerwowała się. Mówi, no troszeczkę się zdenerwowałam, ale mówię, no ale co ja mam zrobić? I tak po prostu śpiewała. Dziewczyny przesympatyczne. I to, co właśnie mnie też tak zaskoczyło, ta niesamowita taka prostota 12-letniej dziewczyny, która jest w stanie stanąć przed olbrzymią publicznością i nawet bez mikrofonu śpiewać, gdzie wokół wszyscy mają mikrofony. To są te chóry, prawda, kilkudziesięcioosobowe, bardzo głośna orkiestra. A ona po prostu dała sobie radę ze stresem i z tymi okolicznościami mało takimi sympatycznymi. I teraz na festiwalu w Białymstoku, na festiwalu muzyki dawnej imienia Julity Sledzińskiej, również ta opera zostanie wykonana. Oczywiście będą to już zawodowi chórzyści, zawodowi muzycy, i początek tej opery to Gloria. I właśnie tę Glorię ojciec Tomasz Szyszka wybrał, żeby Państwo teraz zapoznali się z fragmentem. Gloria, Gloria. Opera Święty Ignacy, to ta właśnie Gloria zabrzmi na 6. Festiwalu Muzyki Dawnej w Białymstoku. Festiwalu, który odnosi się do największego, właściwie najważniejszego festiwalu muzyki renesansu i baroku w Boliwii, któremu przewodniczy ojciec Piotr Nawrot, a ze mną ojciec Tomasz Szyszka, który nam to wszystko przybliża, jest takim pomostem pomiędzy jednym a drugim festiwalem. Stare instrumenty ożywają w Boliwii, tak można powiedzieć. Można tak powiedzieć, ponieważ jednym z takich punktów programu organizacji APAC, która organizuje właśnie cały festiwal, jest nie tylko odtwarzanie muzyki, ale również, czy zabezpieczanie manuskryptów w archiwach, ale również odtwarzanie starych instrumentów i to na bazie starych receptur, czyli tak jak one były kiedyś produkowane. I czy to prawda, ojcze, że to wykonanie, którego teraz mieliśmy okazję wysłuchać, to śpiewają Indianie, którzy są właściwie fenomenalnie wykształceni muzycznie, chociaż na przykład do niektórych z nich światło trafiło 4 lata temu. Światło akurat, czy brak światła nie przeszkadza w dobrym śpiewaniu, prawda? No bo kiedy były redukcje jezuickie, funkcjonowały redukcje, też nie było światła, tak pół żartem. Elektryczności. Elektryczności nie było, ale tutaj dotykamy innej bardzo ważnej rzeczy. Bardzo wielu młodych ludzi, Indian, z Chiquitani, z Mochos, po prostu jest uzdolnionych muzycznie. Potrafią śpiewać, potrafią grać nawet na kilku instrumentach, na harfie, na skrzypcach, na wiolonczeli, na gitarze. W zwykłej wiosce potrafią czytać bez problemu partytury. Jedni robią to lepiej, drudzy robią to gorzej, prawda? Czy na większym, czy na niższym poziomie. Natomiast ci lepsi mają okazję studiować, czy uczyć się w mieście. Najlepsi uczą się w Santa Cruz, i ci już mają okazję studiować po prostu w naszym już pojęciu takim uniwersyteckim, studiować muzykę czy śpiew, uczestniczyć w tym życiu artystycznym wielkiego miasta, jako śpiewacy, jako muzycy. Natomiast najlepsi z najlepszych Indian wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych albo do Europy Zachodniej, gdzie w najlepszych konserwatoriach też uczą się muzyki, uczą się śpiewu. Dlatego ten poziom jest różny i tą muzykę, którą przed chwileczką wysłuchaliśmy, ta muzyka muzyka jest wykonywana przez już śpiewaków zawodowych, prawda, z tej wyższej półki, w połączeniu ze śpiewakami, którzy ładnie śpiewają, ale nie mają takiego aż tak wielkiego przygotowania muzycznego, czyli Indian mieszkających jeszcze na wioskach albo w tych większych czy mniejszych miasteczkach. O tym ojciec będzie opowiadał jutro na festiwalu w Białymstoku, z Hiszpanii do Nowego Świata. Tak, zostałem poproszony, zaproszony przez organizatorów, żeby troszeczkę przybliżyć, czym były redukcje, jak funkcjonowały, ponieważ my bardzo często się fascynujemy muzyką, znamy, większość z nas zna filmy Misja, natomiast większość z nas nie ma konkretnej wiedzy na temat, jak funkcjonowały redukcje, dlaczego powstały, jaka rola była muzyki. A jezuici muzyce przypisywali niezwykle ważną rolę, ponieważ uważali, że prawdy wiary, jak to określa ojciec Piotr Nawrot, należało oblec w muzykę, żeby lepiej trafiły i głębiej trafiły do serca, do umysłu, żeby zostały zakorzenione. I to była ta przysłowiowa, to był ten przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Muzyka pomagała w ewangelizacji. To wszystko jutro na festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Białymstoku. Festiwal Muzyki Dawnej imienia Julity Śledzińskiej. Potrwa do 29 sierpnia. Festiwal nawiązuje do świetności kapeli dworskich Jana Klemensa Branickiego, który był miłośnikiem muzyki, mecenasem sztuki i właścicielem dóbr białostockich. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie z moim gościem, ojciec Tomasz Szyszka, werbista, misjonarz z Boliwii. I na koniec ojciec wybrał nam jeszcze jeden utwór z ostatniego festiwalu boliwijskiego. Tego przedostatniego, czyli sprzed dwóch lat. Tak, to będzie utwór Cantemus Domino. I tym utworem bardzo pięknie Państwu życzymy dobrego dnia. Spokojnej niedzieli. Do widzenia, z Bogiem. Ojciec Tomasz Szyszka, Agnieszka Trzeciakiewicz. Oh, zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia, jest siódma. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie komentarze po wizycie kanclerz Angeli Merkel w Kijowie, program Wyprawka Szkolna i najczęstsze grzechy warszawskich właścicieli psów. Eksperci oceniają, wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Kijowie na dzień przed ukraińskim Dniem Niepodległości była ważnym gestem politycznym i sukcesem wizerunkowym. Z PR-owskiego punktu widzenia był to sukces, bo Merkel dowartościowała Ukraińców, pokazując, że się o nich pamięta, mówi dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pauci Jan Piekło. A zdaniem Agnieszki Łady z Instytutu Spraw Publicznych wizyta ma duży wydźwięk symboliczny i polityczny. W sytuacji napiętych stosunków między Ukrainą a Rosją to był bardzo mocny sygnał. Takie symbole bardzo się liczą, podkreśla Agnieszka Łada. Zdaniem obojga politologów Merkel staje się rozgrywającym w relacjach Unia Europejska-Rosja. Przypomnijmy, kanclerz Merkel zapewniła prezydenta i premiera Ukrainy o wsparciu także finansowym. Kijów ma dostać 500 milionów euro na odbudowę Donbasu. Wyraziła też nadzieję, że zaplanowane na wtorek rozmowy w Mińsku przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej i Unii Celnej pomogą w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. W tych rozmowach będzie uczestniczył zarówno prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, jak i prezydent Rosji Władimir Putin. Jednak zdaniem Jana Piekły zadania, jakie stoją przed tym szczytem, są skomplikowane, bo sytuacja jest coraz bardziej napięta. Po wizycie białego konwoju i wyjeździe tych rosyjskich ciężarówek nastąpiło wzmożenie działań wojennych i widać, że nowego wigoru dostali separatyści, którzy się bardzo mocno uaktywnili i prawdopodobnie rozpoczynają kontrofensywę. No a jeszcze ostatnio w wywiadzie wicekanclerz Niemiec powiedział coś, co jest w sprzeczności z tym, co powiedziała Angela Merkel w Kijowie. Mianowicie powiedział, że należy w tej chwili doprowadzić do tego, żeby Ukraina się zgodziła na federalizację swojego kraju i żeby się pogodziła z utratą Krymu. Dziś szefowa niemieckiego rządu odwiedzi Hiszpanię, ale o tym już w kolejnym serwisie. Polscy turyści, którzy utknęli w Faro w Portugalii, wreszcie dotarli do kraju. Mieli wylądować na pyrzowickim lotnisku w piątek o 13.45. Przylecieli wczoraj późnym wieczorem. Wszystko z powodu uszkodzenia maszyny. Turyści musieli czekać, aż w samolocie zostanie wymieniona część. Lecieli linią Enter Air. Nawet 500 000 uczniów może skorzystać w tym roku z rządowego programu Wyprawka Szkolna. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przeznaczyć na ten cel ponad 150 milionów złotych. Rządowe wsparcie waha się od 175 zł do 770. Głównym kryterium jest tu kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł netto. Rzeczniczka resortu edukacji Jolanta Dębek tłumaczy, że ci, którzy kwalifikują się do uzyskania tej pomocy, najpierw powinni wydać pieniądze, a później ubiegać się o ich zwrot. Należy zachować rachunek. Powinniśmy pójść do szkoły, wziąć wniosek, wypełnić wniosek. Rzeczniczka resortu edukacji apeluje, by rodzice, którzy chcą pomocy, pytali o nią w szkołach. Jak mówi, poprzednie lata pokazały, że część pieniędzy przeznaczonych na rządową wyprawkę wróciła do resortu. Pytając, co mogłoby być przyczyną, jest na przykład to, że niektórzy wstydzą się zapytać. Nie wstydźmy się, dlatego że nam zależy na tym, żeby z tych 156 milionów złotych wydać każdy grosz. Kryterium dochodowe nie jest tu jedynym kryterium. By sprawdzić, czy pomoc przysługuje, warto zajrzeć do szkoły lub na stronę resortu www.men.gov.pl. Monika Gosławska, Polskie Radio. O pomoc warto też pytać w samorządach, których większość ma lokalne programy pomocowe. O ponad 2000 zdjęć wzbogaciło się Muzeum Narodowe w Warszawie. To fotografie ze zbiorów Janusza Przewłockiego, przedstawiające m.in. życie na kresach. Najstarsze pochodzą jeszcze z XIX wieku, mówi Anna Knapek z Muzeum Narodowego. Zbiory fotografii także daguerotypowej, czyli tej pierwszej, która w ogóle powstała, a kończyła się na początkach wieku XXI. Dziś można będzie się o tych zbiorach dowiedzieć więcej. Na godzinę 12 zapraszamy na wykład o samym kolekcjonerze, o jego życiu, a także o jego całym zbiorze fotograficznym. W dwa najbliższe czwartki, czyli 28 sierpnia i 4 września na godzinę 18 zapraszamy na rozmowy właśnie wokół fotografii. Warszawskie Muzeum Narodowe ma najbogatszy zbiór fotografii historycznej w Polsce. I na koniec jeszcze główne grzechy właścicieli psów. Należą do nich wyprowadzanie na spacery bez smyczy oraz brak kagańców u psów zaliczanych do ras agresywnych. W takich przypadkach Warszawska Straż Miejska interweniowała od początku roku ponad 1600 razy. Co czwarta interwencja kończyła się pouczeniem albo poleceniem, ale w prawie 200 przypadkach strażnicy nałożyli mandaty w wysokości do 500 zł. Jest też pozytywna informacja. Mieszkańcy Warszawy coraz częściej sprzątają po swoich pupilach. W tym roku funkcjonariusze interweniowali tylko 440 razy. Kilka lat temu ta liczba była kilka razy wyższa. To był Serwis Trójki. Znów zmienna pogoda, słońce, chmury, deszcz i po południu burze. Najwięcej opadów na wschodzie i tam najchłodniej, tylko 14-16 stopni. Na pozostałym obszarze przeważnie 18-19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka.